40 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest piątek, 21 czerwca, minęła 17. Serwis Krzysztof Zyblewski. Polscy piłkarze zagrają z Austrią. Wszystko za godzinę. Pierwszy gwizdek na stadionie olimpijskim w Berlinie. Ulewy, wichury, a nawet trąby powietrzne. Służby ostrzegają przed groźnymi zjawiskami pogodowymi. Rekordowe upały we Włoszech. W Rzymie 38 stopni Celsjusza. Godzina została do meczu Polska-Austria na Euro. W Warszawie transmisję spotkania można oglądać w strefie kibica przy Stadionie Narodowym. Na miejsce cały czas docierają fani piłki. Co mówią, to pytanie do naszego reportera Michała Jędrkowiaka, który jest w strefie kibica. Kibice dość zgodnie powtarzają, że Polska wygra, ale niektórzy dodają, że to może nie być łatwe zwycięstwo, bo Austria wcale prostym przeciwnikiem nie jest. Strefa przy Stadionie Narodowym powoli się zapełnia. Wielu kibiców ma biało-czerwone koszulki, czapki, szaliki. Jest bardzo gorąco, żar leje się z nieba. Pytałem więc, czy nie byłoby przyjemniej mecz oglądać na przykład w klimatyzowanym pubie. Myślę, że tu będzie lepszy klimat i można poczuć trochę ten powiew euro. Domyślam się, że od piłkarzy oczekuje pan zwycięstwa. A czego pan oczekuje od kibiców i od strefy kibica? No dopingu, oddania i żeby się nie poddawali do ostatniej chwili z dopingiem. To jest klimacik. Pierwszy raz w sumie jesteśmy na strefie kibica. Pierwszy raz? No i 100 km przyjechaliśmy. To kawał drogi, skąd przyjechaliście? Z Żelechowa, tak pod Garwolinem. Jaki wynik? 2-1. 4-0. Do meczu jest jeszcze kilkadziesiąt minut. W strefie kibica trwają konkursy, są stoiska gastronomiczne, nauka pierwszej pomocy. Miejsca dla kibiców jest jeszcze bardzo dużo. Michał Jączkowiak, dziękujemy za relację. Wichury, ulewy, gradobicia i trąby powietrzne. Takie zjawiska mogą towarzyszyć burzom prognozowanym na dzisiejszy wieczór i noc. Służby apelują o ostrożność i zapowiadają pełną gotowość. Najnowsze informacje ma Marta Szulborska. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami obowiązują na południowym zachodzie i południu Polski. Informuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 litrów na metr kwadratowy, silne porywy wiatru do 100-120 km na godzinę. Nie można także wykluczyć powstania na tym obszarze trąby powietrznej. Strażacy są w pełnej gotowości, zapowiedział rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Karol Kieszkowski. Strażacy również sprawdzili sprzęt, są w gotowości do podwyższenia stanów osobowych, jeżeli będzie taka konieczność. Dzwońmy na numery alarmowe, zachowujemy szczególną ostrożność, nie bagatelizujmy tej aury, bo naprawdę będzie niebezpiecznie praktycznie na terenie całego kraju. Burze będą słabły nad ranem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Za godzinę premiera Strefy Wpływów. To nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Pojawi się na radiowej stronie, na YouTubie i w Polskim Radiu 24. Gospodarzami podcastu będą nasza redakcyjna koleżanka Renata Grochal, wicedyrektor Jedynki Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, prowadzący w Trójce autorski program 360 stopni. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na polskiej scenie politycznej, mówi Jacek Czarnecki. Pierwszy podcast, jak zawsze i każdy następny, o aktualnych sprawach, czyli o tym, co się dzieje tu i teraz, co się działo w poprzednich kilku dniach. Będziemy również mówili o rzeczach, które się dzieją dziś, ale nie chcemy tego zamykać w jakichś ramach czasowych, bo zdajemy sobie sprawę, że nasi słuchacze, słuchacze naszych podcastów będą nas słuchali również za 2 tygodnie, za 3 tygodnie, czyli będziemy mówili o ważnych wydarzeniach bez okoliczników czasu. Zdecydowaliśmy się na podcast, bo oprócz tradycyjnej anteny życie przeniosło się też do internetu, podkreśla Jarosław Kuźniar. Dzisiaj chyba nie da się inaczej. To znaczy my, jeśli mówimy o nowoczesnym polskim radiu, to na pewno sama antena to jest jedno miejsce, natomiast szanując słuchaczy, których mamy i tych, których chcemy mieć, to oni decydują gdzie. Więc są tacy, którzy robią to w radiu, słuchają, a są tacy, którzy robią to tam, gdzie chcą i my musimy tam być. Chcemy naszym słuchaczom i odbiorcom podcastu powiedzieć, że nawet jeśli nie interesują się polityką, to polityka zainteresuje się nimi, mówiła przed wejściem do studia Renata Grochal. Warto się interesować polityką, bo polityka jest ciekawa, bo tak naprawdę polityka to jest to wszystko, co nas otacza, bo to, jaka jest droga i gdzie ta droga przebiega, to jest polityka, tylko że lokalna, a to, czego uczą się nasze dzieci w szkołach, albo czy możemy zawrzeć związek partnerski, czy tylko ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, albo w kościele, to też jest polityka. Gościem pierwszego odcinka podcastu jest prokurator krajowy Dariusz Korneluk. W Polsce gwałtowne burze, we Włoszech groźne dla zdrowia rekordowe upały. Przeniósł je na południe Europy afrykański antycyklon. Temperatura w wielu miejscach przekroczyła 40 stopni. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Z powodu fali gorącego subtropikalnego powietrza temperatury we Włoszech są wyższe o 10 stopni od średniej. W stan pogotowia postawiono służby medyczne i ochronę cywilną. W 8 miastach ogłoszono najwyższy czerwony stan zagrożenia, między innymi w Palermo, Rzymie i Perugii. Oznacza to, że wysokie temperatury są groźne dla wszystkich, a nie tylko dla osób starszych, dzieci i chorych. Władze apelują, żeby unikać wychodzenia z domu lub pracy od godziny 11 do 17. W tej chwili w Rzymie jest 38 stopni, wczoraj po południu było 40. W masywie Marmolady w Dolomitach z powodu piasku przywianego z Sahary śnieg zabarwił się na czerwono. Czerwonawy saharyjski piasek osadza się wszędzie. Jest szczególnie widoczny na karoseriach samochodów i skuterów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Orlen. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Na Studio Euro zaprasza Norbert Michalak. Coraz bliżej drugiego meczu na Mistrzostwach Europy polskich piłkarzy. O 18 w Berlinie Polska zagra z Austrią. Skład już podał Michał Probierz i okazuje się, że Polacy zagrają bez Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie. Od pierwszych minut szanse w ataku dostaną Adam Buksa i Krzysztof Piątek, a w obronie wracający po urazie Paweł Dawidowicz. Obie drużyny rozpoczęły turniej w Niemczech od porażek. Polacy z Holendrami 1-2, a Austriacy z Francuzami 0-1. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Dariusza Dziekanowskiego, Austria ma dobrą drużynę. Jest tam wielu zawodników, którzy grają przede wszystkim w Bundeslidze. Jest to w ogóle zespół, który zrobił w ostatnim czasie duże postępy. Reprezentacja Austrii na pewno dobry okres ma, ale no my też robimy postępy i mam nadzieję, że ten mecz zakończy się naszym zwycięstwem. Początek o 18. Zakończył się już mecz w grupie E. Słowacja przegrała z Ukrainą 1-2, ale pierwszą bramkę zdobyli Słowacy, dokładnie w 17 minucie Iwan Szranc. Tak cieszyli się słowaccy komentatorzy. Out, a Konako punka w Afrykę, center do 16, Szranc, gol! Iwan Szranc! Cieszyli się również ukraińscy komentatorzy po wyrównującym golu Szaparenki, a potem po zwycięskiej bramce Jeremczuka. Trwa ataka, zbiór na Ukrainę, udar, gol! Nareszcie, no nareszcie, Szaparenko! Gol! Roman Jeremczuk! Вітаємо Романа Яремчука, вітаємо національну збірну команду України. Na koniec dzisiejszego dnia jeszcze mecze w polskiej grupie. Spotkanie drużyn, które jeszcze nie przegrały. W Lipsku Francja zagra z Holandią. Nad Sekwaną nastroje są raczej optymistyczne, choć w przedmeczowych komentarzach dominuje temat ewentualnej nieobecności gwiazdy trójkolorowych Kiliana Mbappé, który złamał nos w pierwszym meczu na Euro. O szczegółach Stefan Folzer. Trener Deschamps nie podaje jednoznacznej odpowiedzi. Decyzja ma zapaść w ostatniej chwili, co jak wskazuje L'Équipe ma zasiać niepewność wśród rywali. Dobrze poinformowany portal RMC Sport pisze, że Mbappé czuje się na siłach, by zagrać z Holandią. Wczoraj francuski snajper pojawił się na treningu, po raz pierwszy w specjalnej trójkolorowej masce. Miał jednak bardzo mało czasu, by przyzwyczaić się do gry z częściowo zakrytą twarzą. Stąd komentarze, że trener Deschamps postawi raczej na plan B. Kandydatów do zastąpienia Mbappé jest kilku, ale jak pisze portal TF1, żaden nie jest idealny. Faworytem jest weteran Olivier Giroud, ale 37-letni napastnik narzekał ostatnio na ból uda. Są też Marcus Thuram i Rondal Kolomani, ale żaden z nich nie zachwycił w pierwszym meczu Les Bleus na Euro. Stefan Folzer, Polskie Radio. Ten mecz o 21:00. Ja jeszcze przypomnę, że wracający po kontuzji Robert Lewandowski nie znalazł się w wyjściowym składzie na mecz piłkarskich Mistrzostw Europy z Austrią w Berlinie. Od pierwszych minut szanse w ataku dostaną Adam Buksa i Krzysztof Piątek, a w obronie wracający po urazie Paweł Dawidowicz. Początek o 18:00. Studio Euro w Trójce. Sponsorem audycji był Orlen. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Bez Roberta Lewandowskiego w Berlinie może być naprawdę piekielnie ciężko. Jeżeli chodzi o informacje pogodowe, to z serwisu uzupełnimy jedynie o aktualne temperatury. Te na godzinę 17 są następujące. 19 stopni w Gdańsku, 24 w Suwałkach, 25 w Olsztynie i Szczecinie, 26 w Bydgoszczy i Zakopanem, 27 w Łodzi, Toruniu i Gorzowie, 28 w Zielonej Górze i Warszawie, 29 w Katowicach i Poznaniu i przede wszystkim w Rzeszowie, skąd dziś nadajemy, 30 w Opolu, do 31 stopni we Wrocławiu. Ewa Lipowicz, Michał Nogaś, Dawid Kozłowski, Michał Jakubik, Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę ZD3 z Rzeszowa. Numer telefonu do nas w każdej sprawie to 22 i 7 trójek. Muzycznie drugą godzinę zaczynamy od The Levelers i świetnego utworu pod tytułem What a Beautiful Day. What a beautiful day. Some say that that's impossible, but you and I would never look back. And wasn't it incredible? So beautiful and above all, just to see the fuse get lit this time, to light a real bonfire for all time. And what a beautiful day. Possible in my all-powerful mind. I was drinking in my nightclub. It felt good to be back. Hepburn said I love you, and Flynn said make mine a double jack. Was then we planned the revolution, to make things better for all time. Oh, and Guevara said that's crazy, and ordered up a bottle of wine. What a beautiful day. Possible in my all-powerful mind. And what a beautiful day. The king of all times. And nothing is impossible in my all-powerful mind. In there on the big screen, every night I've seen the way all things could be for me, for me, for me, for me. The news broke out the midnight, that we'd pull the temples down without a sound. But the generals, they were hiding out, the ministers, well, they'd all gone to ground. Wealth redistribution became the new solution. So I got a paperback, but you got the one with all the holes. And what a beautiful day. Oh, yeah, nothing is impossible in my heart. 14 minut po godzinie 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki z Rzeszowa. Numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek. Na razie telefony zdominowane przez zakończenie roku szkolnego. Dzisiaj córa kończyła pierwszą klasę liceum. Chciałem na zakończeniu porobić parę zdjęć. I pani dyrektor powiedziała mi, jakie cyrki wyczyniają rodzice w sprawie zdjęć, RODO, umieszczania, nieumieszczania. Ten wyraził zgodę, ten nie wyraził zgodę. Do moich czasów wszyscy cieszyli się, że są zrobione zdjęcia, że cała klasa. Dzisiaj podejrzewam, że no ciężko będzie, a dzieci za kilka, kilkanaście lat będą bardzo rozliczały rodziców z tego, że nie mają zdjęć takich właśnie pamiątkowych zakończenia szkoły. Zgadzam się z panem w 100%. Inny telefon w sprawie zakończenia roku szkolnego? Nauczyciel nie powinien krzyczeć na młodzież i młodzież nie powinna krzyczeć na nauczyciela. Generalnie nie wolno na siebie krzyczeć. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. 6 scen, wyjątkowa lokalizacja i zróżnicowane koncerty. Już za parę minut rozpocznie się 19. edycja festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach, który od wielu lat uważnie śledzi kariery największych gwiazd oraz najciekawszych debiutantów. Na miejscu od wczoraj jest właśnie w Katowicach nasza trójkowa ekipa, wśród nich Gosia Jakubowska. Wczoraj mieliśmy do czynienia z czymś, co łączy nowe ze starym, bo z jednej strony koncert na starym oprogramowaniu, ale wyglądał iście futurystycznie i myślę, że muzyka, którą usłyszeliśmy w wykonaniu Roberta Henke, również pokazała, że to, co stare, może zabrzmieć bardzo nowocześnie i również wizualnie to było bardzo fajne otwarcie. Efekty wizualne, dźwiękowe. Nie znam się na tym sprzęcie komputerowym, ale zrobiło to mnie wrażenie. Od razu pierwsze skojarzenie to z Matrixem i jakby nie patrzeć to muzycznie, może nie do końca moje klimaty, ale tak jakby wczułem się w ten klimat i siedziałem do końca zahipnotyzowany. Nigdy nie miałam okazji wcześniej zobaczyć czegoś takiego. Było ciekawie też posłuchać tego jego całego wprowadzenia. No i sam aspekt wizualny również był unikatowy i bardzo mi się podobał. Sobie cenisz ten festiwal? Fajni wykonawcy, można zobaczyć nową muzykę, odkryć coś nowego i za kameralny klimat. Ja jestem pierwszy raz i przyszedłem zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I jak ci się na razie podoba? Atmosfera wygląda fajnie, zaraz się rozejrzymy i się bawimy. Za zróżnicowanie. To nie jest tylko muzyka elektroniczna, ale zawsze się pojawiają jakieś perełki, nawet spoza może typowych gatunków, które ludzie raczej by spodziewali się na takiej imprezie. No i to chyba jest najciekawsze w tej imprezie, ten zróżnicowany repertuar. Dla mnie konstans, ale taki pozytywny. Zawsze, kiedy jestem, jest dobrze i to jest coś, co świadczy o marce tego wydarzenia. Idę po prostu w ciemno, wiem, że będzie dobrze. Powiedzmy też, jak topograficznie zmienia się miejsce festiwalu, bo tu, gdzie stoimy, w strefie gastronomicznej, pojawiła się nowa scena. Tak, tu jest bardziej taka strefa gastro, natomiast za nią jest scena Secret Stage, ten nowy element. Ta przestrzeń ma taki duży potencjał, że szkoda jej nie powiększać i nie rozbudowywać. Wydaje mi się, że mało który festiwal może liczyć na tak wizerunkową, dobrze rozpoznawalność, no bo kiedy się wchodzi na Tauron Nowa Muzyka Katowice, widać od razu, że to jest festiwal na Śląsku. Z jednej strony piękna siedziba Nospru, z drugiej strony ta sztolnia, czyli taki w zasadzie ten element charakterystyczny, widoczny też w logotypie festiwalu. No i to samo w sobie buduje klimat. Teraz jesteśmy w środku dnia, w upale i w słońcu, natomiast wieczorem i nocą Tauron Nowa Muzyka Katowice w zasadzie zmienia swoje oblicze na takie nocne, poświetlone. Najlepsze wspomnienie z festiwalu Nowa Muzyka to? Kraftwerk najlepsze, a nie, jeszcze jest to Guzguz, jak był w pandemii. Zlały mi się trochę w jedno, ale myślę o tych wszystkich porankach, które kończą się pięknym słońcem i spacerem po Katowicach. To jest takie, wydaje mi się, że kolektywne też przeżycie wszystkich ludzi, którzy kończą ten festiwal i cieszą się tym słońcem. Powroty z festiwalu budzą pewnego rodzaju nawet sentyment wśród festiwalowiczów. Tak, to już jest ta trzecia część, czyli ten koniec dla najbardziej wytrwałych. No i tutaj jest wiele też takich miejsc, jak chociażby Mostek, przestrzenie, które kiedy się wszystko kończy, kiedy zaczyna się kolejny dzień, też robią wrażenie. Na czyj koncert najbardziej czekacie na tym festiwalu? Rosin Murphy. Dlaczego Rosin Murphy? No, ma fajne przedstawienia. Widziałeś już kiedyś? Dwa razy. Obydwa były w Kato. Robert Henke na SKWD. Chase and Status. No i Bicep oczywiście. Oczywiście, że Bicep. I Daria ze Śląska, pozdrawiam. Nihilo Oksika. Tak, tak. Widziałem ich w Pradze i są rewelacyjni, więc z chęcią powtórzę te doświadczenie. To jest chyba 19. edycja. To jest moja 10. Zawsze dobrze się bawię, więc chętnie tutaj wracam. A czekam chyba najbardziej na Dasha Rush, ponieważ byłem raz na jej secie w Modlinie i bardzo chętnie powtórzę to, co przeżyłem wtedy. Na czyj koncert ty jako organizator najbardziej czekasz? Kierunek Afryka, czyli dzisiaj Nihilo Oksika. I można powiedzieć, dziś kierunek polsko-argentyński, czyli Marcin Masecki. To my zmykamy, bo tu wózek widłowy wiezie kolejne elementy. Życzymy udanego festiwalu. Ja również i zapraszamy. Na Tauronie silna trójkowa ekipa, a w Rzeszowie wcale nie mniej silna, a numer telefonu do nas w każdej sprawie to 22 i 7 trójek. Kolejny temat, zapraszamy do trójki. Przypominam, nadajemy dzisiaj z Rzeszowa. Strefa Wpływów to nowy podcast polityczny Polskiego Radia, który będzie miał premierę o godzinie 18:00. Równocześnie na stronie internetowej podcasty polskieradio.pl, YouTube i innych najważniejszych platformach podcastowych oraz na antenie Polskiego Radia 24. Gospodynią pierwszego odcinka będzie Renata Grochal z radiowej trójki. Towarzyszyć jej będą Jacek Czarnecki z radiowej jedynki oraz Jarosław Kuźniar, prowadzący autorski program 360 stopni w programie trzecim. Ostatnim przygotowaniom przyglądał się Jacek Frencel. Przygotowania trwają. Za moment startujemy. Najnowszy podcast Polskiego Radia, Strefa Wpływu. Dokładnie tak. Chcieliśmy rozszerzyć naszą ofertę podcastową w Polskim Radiu o taki podcast polityczny. Jacek Czarnecki, Polskie Radio, program pierwszy. Mamy tutaj dwie znakomite gwiazdy, Renata Grochal i Jarka Kuźniara oraz moja skromna osoba. I postaramy się dać z siebie wszystko, żeby nasi słuchacze dostali prostą informację o tym, co się dzieje w polityce, takie wytłumaczenie być może nieraz skomplikowanych rzeczy. I będziemy też chyba mówili nieraz o takich rzeczach, które może nie są na pierwszych stronach gazet, na czołówkach w radiu i w telewizji, ale być może też są istotne i takie rzeczy też się tu znajdą. Przygotowanie techniczne to bardzo ważna rzecz przed takim podcastem. Oczywiście, że tak. To od nas zależy, jak dobrze będą goście brzmieli. A te nakładki to są pop-filtry, żeby nie było słychać, że ktoś pluje albo cyplej. Taki podcast polityczny pojawia się po raz pierwszy na antenach Polskiego Radia. Takie osobowości przyciągną słuchaczy oraz widzów. Marlena Borawska, podcasty Polskie Radio. Wróżę ogromny sukces. Podcast start dosłownie za kilka minut. Tak, czekamy z niecierpliwością i sami jesteśmy ciekawi efektów. Liczymy na wsparcie widzów, oglądalność, ale też na to, że przyjdą do nas osoby, które dotąd nie słuchały bądź nie oglądały materiałów Polskiego Radia. Nabieramy tempa. Chcemy ludziom dać odpowiedź na wiele pytań za pomocą tych właśnie doświadczonych dziennikarzy. Artur Koziołek, wydawca audycji. Ale i również i polityków i tego, co będzie się działo i co się dzieje obecnie na polskiej scenie politycznej, społecznej i tak dalej. I ten efekt można będzie usłyszeć dzisiaj o 18 na antenie Polskiego Radia 24 jako pierwszej. Ciekawa jestem bardzo, jaką stworzymy mieszankę. Renata Grochal, Radiowa Trójka. Bo zawsze taki podcast, szczególnie to, że będziemy zawsze prowadzić we trójkę, to znaczy we trójkę będziemy w studiu, tylko się będą zmieniać prowadzący. To jest jakaś chemia między ludźmi, jakieś poczucie humoru. Myślę, że możemy stworzyć bardzo ciekawe trio. A ja tylko powiem, że to będzie mieszanka na pewno wybuchowa. Dlaczego wybuchowa, Jacku? Ze względu na twoją znajomość wojska? Nie, to w ogóle nie ma nic z wojskiem wspólnego. Po prostu będziemy tryskali humorem, wybuchali śmiechem. Mam nadzieję przynajmniej, że to nie będzie taka bardzo sztywna audycja, tylko że będzie to tutaj też trochę luzu i no, powiedzmy, będziemy się uśmiechali. W polityce bywa śmiesznie, nawet częściej niż osoby, które nie interesują się polityką tak bardzo jak my. I to czasem te kulisy są właśnie ciekawe, jak ci ludzie między sobą walczą, czym się kierują i dlaczego emocjami, a nie taką, powiedziałabym, zimną kalkulacją i dobrem obywateli. Strefa wpływów. Dziś nasz gość trochę decyduje. Mamy prokuratora krajowego, który po raz pierwszy został wybrany w taki, a nie inny sposób. Jarosław Kuźniar, autor audycji 360 stopni. Jest dużo tematów związanych z tym, jak wygląda dzisiaj rozliczanie ekipy, która jest już za nami. Co się udało, co się nie udało. Premier bardzo często lubi mówić, a bo wszyscy chcecie od nas bardzo szybkich kroków. No, czasami chcemy. Zapytamy, czy pan prokurator krajowy nadąży. Panie prokuratorze, pan jako pierwszy będzie gościem tej trójki prowadzących? Niezła trema. Dlatego, że znam życiorysy państwa redaktora. No tak. Ale życiorysy znam oczywiście z dostępnych mediów. Dobre. Okazuje się, że prokuratura działa nawet dla prowadzących. Nie, ale jeżeli zostałem zaproszony, to chciałbym wiedzieć, kto mnie zaprasza. Stąd zrobiłem taki research tego, co państwa redaktorach, jaką tematyką państwo się zajmują, tak żebym mógł odpowiedzieć na pytania, które mnie za chwilę czekają. Uwaga, startujemy. Ciekawa propozycja, śmietanka dziennikarska, zapowiada się to wszystko dość ekscytująco. Przypominamy, że my dziś ZD3 nadajemy z Rzeszowa w związku ze startem festiwalu Wschód Kultury. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie, ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze, tylko proszę, walcz dla nas, walcz o siebie, nie zostawiaj nas, proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej, wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Międzynarodowe, polsko-ukraińskie, białoruskie, hiszpańskie pary na jednej scenie we wspólnych artystycznych przedsięwzięciach. Taka jest koncepcja wyjątkowego koncertu kolektywów na Europejskim Stadionie Kultury w Rzeszowie. Wystąpią Paweł Domagała i Gizmo Warijas, Luke z Rebel Babel Ensemble i Antytila, Tomasz Makowiecki i Lubomir Melnik, a także Kasia Linz i Palina. Trójka zaprasza na transmisję tego wyjątkowego wieczoru już dziś, kilka minut po 21:00. A koncert kolektywów poprowadzę ja. Zapraszam do Trójki, Agnieszka Szydłowska. Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Miasto Rzeszów i Estrada Rzeszowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Jak masz firmę, to robisz sporo zakupów. Jak częste zakupy, to szukasz promocji. Jak promocje dla firm, to Allegro Business Days. Załóż darmowe konto na Allegro Business i odkryj tysiące ofert dla firm w niższych cenach. Jak tak, to Allegro Business. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość, Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto. Keto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Proliver Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści. Proliver Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Płacimy za oceny w Media Expert. Od 21 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 zł. Pochwal się świadectwem, sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Lecimy szybciutko z radionawigatorem. Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Pierwszy weekend wakacji powoduje spore korki na A1 w stronę Trójmiasta. Przypominamy o remontach na węźle Pelplin i Stanisławie, bo właśnie tam tworzą się zatory. Sama S6 w Trójmieście też się zakorkowała od węzła Gdynia Wielki Kack do węzła Osowa i w okolicy węzła Kowale to najezdnie w kierunku południowym, a w kierunku Wejherowa korek jest przy węźle Matarnia. Długi zator ponad 16 km jest na A2 w okolicach Poznania od węzła Poznań-Luboń do węzła Poznań-Wschód z powodu prac drogowców. Najezdnie w kierunku Warszawy w przeciwnym kierunku korek też jest, ale dużo krótszy, a to z powodu tego, że w Głuchowie na 156 km zderzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka. Na S11 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Dąbrówka doszło do uderzenia samochodu osobowego w bariery, jedna osoba została ranna i zablokowany jest jeden pas w kierunku Piły, także i w tym miejscu jest korek. Ze skrótem serwisu melduje się Krzysztof Zyblewski. 2-1 dla Polski. Takim wynikiem, zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji Jerzego Engela, zakończy się mecz z Austrią. W pierwszym spotkaniu Euro, mimo dobrej gry, przegraliśmy z Holandią. Zdaniem Jerzego Engela, Austriacy są w naszym zasięgu. To nie jest wielki zespół, ale to są zawodnicy walczący niesamowicie, bardzo twardzi. Widzieliśmy z Francją, co się stało. Jeden miał nos złamany, drugi głowę rozwaloną, paru innych też, a więc trzeba się przygotować na bardzo ciężki bój. Pierwszy gwizdek na Stadionie Olimpijskim w Berlinie już za pół godziny. Troje nastolatków rannych po ataku nożownika w parku w centrum Żukowa na Pomorzu mają obrażenia ramienia, ręki i brzucha. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pokrzywdzeni mają 14, 16 i 17 lat. Sprawca jest ich szkolnym kolegą. Policja zatrzymała go chwilę po zajściu, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Ten sprawca został zatrzymany na przystanku autobusowym w momencie, gdy chciał wsiąść do nadjeżdżającego autobusu. Policjanci zabezpieczyli przy mężczyźnie nóż, którym ranił pokrzywdzonych i doprowadzili go do jednostki policji. Trwają obecnie czynności w tej sprawie. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia, również jego przyczyny. Powiadomiony został prokurator. 17-latek będzie odpowiadał jak dorosły, prawdopodobnie za uszkodzenie ciała. Niemieckie służby zatrzymały 3 osoby podejrzane o szpiegostwo. Rosjanin, Ukrainiec i Ormianin mieli zbierać informacje o obywatelu Ukrainy. Zostali zatrzymani w środę we Frankfurcie nad Menem. Sąd federalny zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Według prokuratury wykonywali zlecenia na rzecz tajnych służb obcych państw. Pełny serwis Trójki o 18. Pora rozpiętość temperatur na dziś. 19 stopni w Gdańsku, aż 31 we Wrocławiu. W Rzeszowie, skąd nadajemy, 29. W Berlinie na tę chwilę 27. Za 20 kilka minut rozpocznie się tam mecz Polska-Austria. To drugie spotkanie naszych piłkarzy na Euro. I niestety koło 19 ma być w Berlinie potężna burza. Oby nie doszło do niej, ale niestety te zapowiedzi mogą się sprawdzić. Potem ta ściana deszczu i burz przesunie się nad zachodnią Polskę. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. A They were planting seeds at night to grow a made up paradise where the truth was not attuned. Any sadness I consumed into my form as every day. Taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know its many strategies. Grupa Gorillaz w utworze W rytmach disco, chociaż wydający dzisiejszą audycję Michał Nogaś uważa, że wcale tak nie jest i powiedział, że to ja jestem disco. Numer telefonu to na 122 i 7 trójek. Na razie w sprawie zdjęć z ostatniego dnia szkoły. Przed chwilą słyszałem komentarz, że ktoś jest rozgoryczony, że jego dzieci nie będą miały kiedyś zdjęć. No, ja się cieszę, że nie robimy takich zdjęć. Uważam, że w dobie sztucznej inteligencji zdjęcia dzisiaj wrzucane przez rodziców swoich dzieci powodować mogą później, że po prostu źle zastosowana sztuczna inteligencja będzie zdjęcia wykorzystywać. Każdy ma prawo do swojej opinii. 22 i 7 trójek? To już jest profanacja szkoły. Najlepiej to zamknąć to wszystko. Najlepiej, żeby w ogóle dzieci nie chodziły do szkoły. Niech się nie męczą. Wszystko zlikwidować, niech sobie chodzą luzem, dać wolność. Niech każdy sobie robi, co chce. Urocza ironia w tym telefonie. 22 i 7 trójek może już w sprawie meczu, drodzy państwo. Przecież o 18 pierwszy gwizdek sędziego na Olympiastadion w Berlinie. Gramy z Austriakami po to, żeby pozostać na Euro. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy, w tu Budził się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Gospodarzem Pulsu Trójki jest dziś Szymon Taranda z Polskiego Radia Rzeszów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś z Rzeszowa, ze stolicy Podkarpacia, tu rozpoczyna się Europejski Stadion Kultury. 55 wydarzeń w 3 dni, w tym koncert główny dziś wieczorem i on w Trójce się pojawi. Ale zanim zabawa, czas na poważne sprawy. Od wielu miesięcy Rzeszów jest hubem militarnym i humanitarnym dla Ukrainy. O znaczeniu tego miejsca bardzo dużo się mówi, ale spojrzymy na tę sprawę dzisiaj pod nieco innym kątem. Naszymi gośćmi są dr Zofia Sawicka, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski, ekspert w dziedzinie politologii, komunikacji międzykulturowej. Dzień dobry. Dzień dobry. A także dr Krzysztof Kaszuba, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, prezes oddziału w Rzeszowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Obecność wojsk koalicji, ale też firm zachodnich ma duży wpływ na życie gospodarcze regionu. Co tu się zmieniło, zmienia, będzie zmieniać w najbliższym czasie? Zdecydowanie tak. Rzeczywiście firmy zagraniczne mają bardzo dużą rolę, spełniają na Podkarpaciu. Pamiętajmy o tym, że praktycznie 2/3 przychodów ze sprzedaży to są firmy zagraniczne, czy zakłady największych światowych korporacji, korporacji lotniczych, korporacji motoryzacyjnych. Również jeśli popatrzymy na aspekt eksportowy, to plus minus 2/3 eksportu z Podkarpacia to jest eksport realizowany przez właśnie te firmy lotnicze, motoryzacyjne, ale również inne, które są w zdecydowanej większości własnością korporacji międzynarodowych. Czyli jest to region bardzo międzynarodowiony i tutaj mamy takie dwa aspekty, bo z jednej strony te firmy, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Europy Zachodniej, hiszpańskie, francuskie, czy niemieckie, kiedyś przejmowały były zakłady, które powstały jeszcze w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, czy to WSK Rzeszów, Mielec, czy Huta Stalowa Wola, ale również mamy tutaj wiele inwestycji nowych, tworzonych przez firmy amerykańskie, zachodnioeuropejskie i to jest siła Podkarpacia. To będzie postępować? Generalnie tak, no bo chociażby teraz w Parku Naukowo-Technologicznym Dworzysko, to jest wspólne przedsięwzięcie Starostwa Powiatu Rzeszowskiego oraz Miasta Rzeszów. To okolice tego lotniska w Jasionce. Dokładnie, to jest kilka kilometrów właściwie od granicy Miasta Rzeszowa, czy prawie dotyka granic Miasta Rzeszowa. W tej chwili tworzone jest wielkie przedsięwzięcie. Deweloper, firma Panatonin, buduje ogromne zakłady, gdzie docelowo ma być zatrudnionych kilka tysięcy osób, a tym producentem będzie jedna z największych firm branży AGD w świecie, czyli można powiedzieć, że tak, że dalej się rozwijamy. To gospodarczo, ale obecność tych wszystkich międzynarodowych sił, bo to iż oprócz żołnierzy, oprócz pracowników korporacji, także studenci, ma wielkie znaczenie, czy wielki wpływ na życie społeczne. Doktor Zofia Sawicka, co tu się na tym Podkarpaciu, w Rzeszowie, tak trochę pejoratywnie czasem nazywanym naszą polską prowincją, zmieniło? Już tak chyba nie jest. Zrobiliśmy się bardziej międzykulturowi, wielokulturowi i myślę, że Podkarpacie bardzo dobrze zdaje test tej wielokulturowości, bo no, z jednej strony mamy takie tradycje wielokulturowe z racji tego, że położenia naszego regionu, ale z drugiej strony wydaje mi się, że bardzo dobrze odnaleźliśmy się, jeśli chodzi o przyjęcie tej społeczności międzynarodowej, zarówno jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy, ale też żołnierzy amerykańskich, czy wszystkich tych, którzy właśnie w tych firmach pracują, czy międzynarodowych studentów. Ja uważam, że jest to ogromna wartość dla samego Podkarpacia, ale też ogólnie dla rozwoju Polski i w kontekście przyszłej polityki migracyjnej, polityki integracyjnej, bo podstawą właśnie takiej polityki jest poznanie innych kultur i złamanie tych wszystkich barier, stereotypów, a można to tylko zrobić przez właśnie bezpośrednie spotkania. Kiedy mówimy o tej polityce migracyjnej, no to nie mogę nie odnieść się do badań, pani doktor. Takie właśnie są prowadzone przez Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Co z nich już wynika, jeśli chodzi o tę migrację Ukraińców? Jeśli chodzi, tak, Instytut w ramach takiego grantu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizuje projekt Regionalnej Inicjatywy Doskonałości właśnie uchodźcy ukraińscy na Podkarpaciu, implikacje społeczne i gospodarcze. Działamy od początku tego roku w 12 obszarach. Współpracujemy z oddziałem UNHCR w Rzeszowie. Tutaj nawiązaliśmy bardzo ścisłą współpracę. No i okazuje się, że no, z jednej strony oczywiście cały czas osoby z Ukrainy potrzebują pomocy, ale z drugiej strony bardzo dobrze radzą sobie tutaj u nas na Podkarpaciu, zarówno jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o pracę, no i też jakieś takie kwestie właśnie integracyjne i tego dnia codziennego. To wszystko prowadzi do takiego bardzo czarnego wniosku. To, że wojna jest za naszą wschodnią granicą, przynosi tutaj wiele korzyści. Niestety. No, tak jest. Tak jest i społecznie myślę i też z jednej strony trochę gospodarczo, bo jednak z racji demografii Polska potrzebuje migrantów do tego, żeby i rynek pracy i ekonomia mogły się rozwijać. Mamy migrantów, których wykształciliśmy, nie włożyliśmy gotówki w ich wykształcenie, są przygotowani do pracy, są bliscy kulturowo, jeśli chodzi o nasz kraj, więc jakby pod tym względem pewne korzyści na pewno są. Pan doktor się uśmiecha. Z punktu widzenia czystej ekonomii są jak zawsze w życiu gospodarczym wygrani i przegrani. Są również przegrani i tutaj tak, może najpierw wygrani. No dalej świetnie sobie radzą również największe polskie przedsiębiorstwa podkarpackie, czy to lider rynku europejskiego informatycznego, grupa kapitałowa Asseco Poland, czy znakomity producent krzeseł Nowy Styl, czy mała firma, ale znakomita, działająca już 85 lat, jaką jest firma Zapel Boguchwała. Ale są również przegrani. To są te firmy, głównie to są firmy przemysłowe, stricte przemysłowe, które kiedyś realizowały duży eksport do Rosji, do Białorusi. Niektóre z nich straciły w związku z tym przychody rzędu, no nie wszystko, ale to były straty rzędu 15-18% przychodów ze sprzedaży. To jest duża na pewno sprawa i strata. I na pewno nastąpiło duże osłabienie, jeśli chodzi o tą aktywność gospodarczą. Setek czy tysięcy mniejszych podmiotów gospodarczych, które w mniejszym stopniu, no czy prawie w ogóle nie funkcjonują na rynku dzisiaj białoruskim czy rosyjskim, ale również w bardzo małym stopniu funkcjonują na rynku ukraińskim. Ale są oczywiście wygrani i tutaj takim, no wiadomo, czas wojenny, konflikt zbrojny i tymi wygranymi to jest chociażby znakomita Huta Stalowa Wola, spółka akcyjna, która tylko w roku 2024 w stosunku do 2023 pomnożyła swoje przychody o ponad 100%. To jest znakomity wynik, ale wiemy, że duży w tym udział ma właśnie to, że tam jest część tej produkcji zbrojeniowej, a takim beneficjentem niezwykłym tego konfliktu jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podlotniczy Rzeszów Jasionka, tak, gdzie ląduje większość przybywających do Rzeszowa i na Podkarpacia, oni tylko w pierwszym roku konfliktu pomnożyli przychody do sprzedaży ponad 800%, 8 razy. Także to jest taki bonus dla tego lotniska, które zawsze zresztą miało problemy finansowe. Także to są te plusy, ale generalnie jest jeszcze inna rzecz, bo konflikt, on ma szersze znaczenie. On wpływa na poziom cen energii, a ceny energii automatycznie pchają poziom wynagrodzeń. To wszystko prowadzi do tego, że chociaż wiele firm, czy większość ma rosnące przychody ze sprzedaży, to koszty rosną i ten poziom zysku netto maleje. No i jest jeszcze jeden problem, kiedy mieszkańców Podkarpacia zapytać, czego obawiają się najbardziej, to na pierwszym miejscu zawsze pojawia się zagrożenie przed wojną. Pojawiły się ostatnio badania, które właśnie w ten sposób ujmują sprawę. Ekonomiczne, społeczne skutki radzenia sobie z tym konfliktem. Może najpierw te społeczne. Co to znaczy strach przed wojną tutaj u nas na Podkarpaciu? Jak my to odczuwamy? Jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, to pewien zwyczaj, który im się też pojawił i przyznam się szczerze, pojawił się też u mnie, szczególnie na początku tego konfliktu w 2022 roku, to kiedy bardzo mocno było słychać te przelatujące samoloty, mieliśmy czasem wrażenie, czy patrzymy w górę, czy coś spadnie na nas, czy niekoniecznie, tak? I u niektórych ten strach do dzisiaj został, tak? Że mają gdzieś tam z tyłu głowy, że jednak jesteśmy w takiej strefie i żyjemy w takim mieście, które chyba dla Putina nie jest szczególnie, znaczy jest bardzo ważne, i myślę, że jego nazwa zapadła mu szczególnie w pamięć. Ale wydaje mi się też, że nauczyliśmy się z tym żyć. Niestety, wojna ma to też do siebie, że my się z czasem przyzwyczajamy do pewnych rzeczy. Więc z jednej strony oczywiście mówimy, że wojna, bo to jest gdzieś blisko, za naszą granicą, ale z drugiej strony no jednak nie jest to tak, że to bezpośrednio się gdzieś tam przekłada na takie nasze życie codzienne. Oczywiście widzimy to gdzieś tam pewno, gdzie przekroczy granicę jakiś obiekt, no powiedzmy rosyjski, tak, latający. Mamy jakieś takie czasem, kiedy mamy, wydaje mi się też, że dezinformacja, o tak bym powiedziała, bo ta dezinformacja rosyjska jest bardzo mocno obecna w przestrzeni publicznej i wszelkiego rodzaju informacje o możliwych implikacjach powodują, że na przykład nagle ni z gruszki, ni z pietruszki mamy ogromne kolejki na stacjach benzynowych, nagle cukier znika gdzieś tam z półek, bo właśnie wydaje nam się, że to już i że trzeba się po prostu zabezpieczyć. Sporo w gospodarce czy turystyce się też zmieniło, zwłaszcza na początku ludzie z innych części Polski i Europy nie chcieli tu przyjeżdżać na wypoczynek na przykład. Zdecydowanie tak i pamiętajmy, że Rzeszów zainwestował bardzo duże, znaczy Rzeszów, przepraszam, Podkarpacie zainwestowało duże środki, między innymi z programów unijnych, ale nie tylko, różnego typu centra wypoczynkowe, turystyczne, czy to wokół Soliny i tak dalej i zaczęli przyjeżdżać właśnie między innymi emeryci kamperami z Francji, z Niemiec i tak dalej, z Austrii. To się troszkę urwało w ostatnich latach, czy zdecydowanie się urwało, także tego jest mniej, choć z drugiej strony ta baza hotelarska, turystyczna jest jeszcze słabo rozwinięta, zwłaszcza w Bieszczadach, w związku z tym tam jest pełne obłożenie. Moi znajomi mają różnego typu pensjonaty i tak dalej, jest pełne obłożenie praktycznie od maja do końca października, czyli tu jest dobrze, ale powiedzmy jeszcze o tych benefitach, właśnie to takimi beneficjentami są na pewno zwłaszcza w Rzeszowie i w okolicy hotelarze, czy branża gastronomiczna, bo rzeczywiście widać Amerykanów, czy chociażby tutaj na ulicy Pańskiej, dzisiaj ulica 3 Maja w Rzeszowie, gdzie dosłownie znajduje się obok Radio Rzeszów. Tutaj widać przybyszy ze Stanów, z Atlantyku. I to na pewno cieszy właścicieli restauracji, barów i hoteli. A to równocześnie jest taka okazja do jeszcze większego umiędzynarodowienia tej turystyki podkarpackiej, bo kiedyś tego nam brakowało. Na szczęście teraz wchodzi do tego biznesu nowe pokolenie. Pokolenie, które już od podstaw uczyło się języka angielskiego w szkole podstawowej. Świetnie się komunikuje. Nie ma tu problemów. Także to, co jeszcze możemy zrobić, bo już bazę komunikacyjną mamy, jest autostrada, świetne lotnisko i tak dalej. Na pewno jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia, zwłaszcza w zakresie turystyki takiej indywidualnej, bo na przykład ciągle na Podkarpaciu nie mamy dobrze wyposażonych pól dla kamperów. Mamy dosłownie 50 sekund do końca. Krótkie podsumowanie. Rzeszów, Podkarpacie wygrało na wojnie. To w ogóle w ten sposób można patrzeć? Zawsze ktoś wygrywa na wojnie i jakby wojna nie przynosiła ogromnych korzyści, to by tych wojen pewno nie było, tak? Ale wydaje mi się, że tak, wizerunkowo na pewno, bo mamy tytuł miasta pomocnika, jesteśmy rozpoznawalni międzynarodowo i przyniosło nam to na pewno wiele pozytywnych takich stron. Pan doktor kiwa, potwierdza. Bardzo dziękuję za te komentarze. Doktor Zofia Sawicka, Uniwersytet Rzeszowski, doktor Krzysztof Kaszuba,